right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, ați ghicit, este timpul pentru Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Săptămâna aceasta locul 100 este ocupat de Casper Bjork cu hitul Heaven, iar pe locul 99, unde ne oprim pentru câteva minute, se află Julia. Noul ei hit se numește Un om cu un pian. Re-entry pe locul 99, pe 98 Lana Del Rey, Serial Killer, 97 Balada lui Gustavo Lima, pe 96 Shana cu Out, 95 Calvin Harris, Feel So Close, 94 pentru Trevi McCoy și Bruno Mars cu Billionaire, iar pe locul 93 Mike Angelo. Ascultăm chiar acum la Kiss FM Belong To You, un hit care urcă 3 locuri. An angel came and saved my soul. When I couldn't find my way back home, she gave me love and saved me from this world. There will be no more tears to cry, and no more clouds up in the sky. You wipe away the sorrow and light the road I follow. There will be no more tears to cry.

The time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young. I think of her now and then. I still hear the song. Nou în Airplay 100 de la Swedish House Mafia, locul 80, pe 79 Martin Solveig, 78 pentru Calvin Harris, Sweet Nothing, 77 Arash și Sean Paul, un hit nou cântat de ei, se numește She Makes Me Go. She makes me go, oh, she makes me go. Makes Me Go în urcare două locuri față de săptămâna trecută, până pe 77. Pe 76, One Direction, Kiss You. 75 pentru Mama Sita, Knocking at Your Heart. 74, Solo și Siren. 73, Stroke 69, Jamaica. 72 pentru Skrillex. 71, Adele, Set Fire to the Rain. Și înainte de a merge mai departe, vreau să vă dau în difuzoare prima recapitulare. Number 80. Don't you worry, don't you worry, child. She has got a plan for you. Number 79. Locul 70, Will.i.am și Britney Spears în coborâre, 10 locuri cu Scream and Shout. 69, Andreea Bănică, Cudiu, iar pe 68 ne reîntâlnim cu Jamie Moon și ascultăm Shuda. Moments and the hurt.

Am ajuns la jumătatea clasamentului, locul 50 ocupate DJ Project și Adela Popescu, bun rămas în coborâre o poziție. Tot în coborâre, dar 10 locuri, Sore cu Different, locul 49, mergem pe 48 și ascultăm Armando Marchez și Felipe Nidia. Club, right about to spread some love, ready now to see the de locuri în urcare pentru Nidia, Rando Marchez și Felipe, locul 48. Pe 47, F-Sharm și Delia, aproape de tine. Pe 46, Lorin, My Heart is Refusing Me. Mergem pe 45, I Follow Rivers, dar prefer să ascultăm varianta Follow Your Hands, Sia. The Airplay 100. Number 44. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Fly Project în urcare 7 locuri, Back in My Life este azi pe locul 44 în Airplay 100 la Kiss FM, pe 43 Ina, tu și eu. 42 pentru noul hit cântat de Raluca, se numește All For You. Mergem pe 41, o ascultăm pe Ina, More Than Friends. We're and then rush the flow. You might think that's cool, out. Everybody in the clothes hot till I show my watch and they cool down. Caliente, frío, todo eso que tú tienes mío. Caliente, frío, todo eso que tú tienes. It's forever, forever. You could be mine. It's whatever, whatever, whatever you like. It's forever, forever. You could be mine and I'm needing you right now, baby. Come and hold me down. Wow. Caliente, frío, todo eso que tú tienes mío. Iată-ne deja pe locul 40, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, coboară 6 locuri, pe 39, Alex Velea, minim 2, imediat locul 38, Mosano, una serenada. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100.

vânete și ploi, până când tu sau eu am făcut pasul înapoi. I miss you every day, but you see I have no choice. To let you go, baby, e mai bine pentru noi. Nu vreau decât să uit sau să dau timpul înapoi și să-mi aleg iubirea într-o fundă de trifoi. Ți-aș fi dat cei mai buni din mine, oh, dar tot ce aveam erai doar tu. Penele moi, și penele moi, și ochii mei doi, suspină la vin, se promit sândoi. La cum îmi zâmbeai, la cum îmi priveai, suspină la tot ce-am văzut. Urcare de 4 locuri pentru Corina și Pașaman, Perlele Moi, locul 33, pe 32, Ina și Play and Win cu India, iar locul 31, Keisha, Dai Young. Nu mai am niciun loc gol de parcare și o să parcăz la ele îndormit.

One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that... Number 9. What's our final? Cine se află săptămâna aceasta pe prima poziție în Airplay 100? Deocamdată ne aflăm pe locul 9, am ascultat-o pe Antonia cu Jamea și ne îndreptăm spre poziția cu numărul 8, unde se află hitul cântat de Low Deep T, Casablanca. Hey, this is Low Deep T on Kiss FM. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind. No, so tell me what's the use of giving myself the blues. I might as well admit to it, I need her back in my life. I think I left the love of my life behind in Casablanca. I've got to buy.

We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of sunrise. I saw the life inside of you. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I too. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds. Sunt foarte curios dacă hitul Diamonds cântat de Rihanna va ajunge pe prima poziție în Airplay 100 la Kiss FM. Deocamdată locul 5, în timp ce poziția 4 este adjudecată azi cu 6 locuri în urcare de Bedouin Soundclash, Brutal Hearts. Airplay chart. 100 reasons to listen. Number 4. Are you the brutal heart? Și acum să vă cânt o piesă din la,

This is the number one.